Ja, ska vi börja? Kanske ska vara men det kan vara så här, ett litet konfidentiellt samtal som sen liksom leder in till så här, ja men sitter ni här och lyssnar? Come on, son, dig it. I natt, sista natten som vi sover i vår gamla lägenhet. Ja, just det. Ja. Blir ett litet jubileum. Ja. Kanske. Det något är speciellt. Exakt 6 månader ungefär. Så då har du bott här i 6 månader? Mm. Vi har inga... vi ska sova där utan lakan och utan påslakan för att vi har flyttat allting nu. Så nu blir det så här... Och de, alltså, det här är så jävla konstigt. I Sverige har man väl inte alltså typ frotté under alltså under lakanet. Frotté under lakanet? Ja. Det har man väl barn som kissar i sängen. Precis, det är det jag tänker. Så jävla konstigt, det är lite äckligt tycker jag. Ni har det? Alltså. Ja, vi har det ju. Alltså en mörkröd frotté, alltså som en, ja men du vet, resår också. Under bara, på bara ett speciellt ställe av sängen? Nej. I rumphöjden. Nej. Nej, över hela. Ja, men det är ändå lite speciellt. Så då ska ni ligga på det här kissskyddet. Kissskyddet. I natt. Mysigt. Ja. Oh, nej, men vet du vad jag tycker? Jag tycker vi känner en prestation nu. Mm. Jag känner mig lite uppvärmd. Mm. Mm. Ska jag presentera dig? Och ja, mig? Gör det. Mm. Okej, okay. Här bredvid mig sitter Ingrid. Hon är... har hört jämförelser till den här Sagan om ringen karaktären Smigol. Inte Gollum utan Smigol. Nej, men för att du har så stora ögon. Alltså du har extremt stora ögon. Du är ju extremt söt. Det är verkligen. Ja, men Smigol. Alltså nu har inte jag himla bra koll på Smigol, men jag skulle inte... Han är sjukt söt. Alltså Smigol är ju den söta. Gollum är ju lite läskig. Men Smigol, det är bra. Mm. Det är tyg. Alltså grejen att jag känner inte dig tillräckligt bra egentligen. Nej. Jag vet ju i princip ingenting. Nej. Om dig. Det kan, men jag tror att det är kanske rätt bra. Ja, faktiskt. För att känner man varandra för bra, då har man så sjukt mycket intern skämt. Mm. Som inte är så kul. Och dra kanske i en podcast. Nej. Men jag menar... Nu har vi kanske, första gången vi träffades kanske var för 4 månader sedan och sånt. 4 månader sedan? 4 månader sedan. Mm. Mm. Under de här 4 månaderna så har mitt intryck av dig gått lite upp och ner, tror jag. Är det sant? Nej. Ja, men berätta. Nej, men första gången jag träffade dig var det med din kille då. Det är så, kan jag säga, som vi känner honom. Nej, men jag var kompis med din förra kille och vi sågs på en bar. Mm. Det första jag kom ihåg var att ni var jävligt sena. Ja. Så jag fick då sitta ensam på den här baren. Mm. En halvtimme kanske. Mm. Som tur var hade jag med en bok. Mm. Så jag såg nog lite spännande, intressant ut. När jag satt där och väntade. Mm. Mm. Kom ni in där. Konrad först. Sen du. Hack i häl. Hack i häl. Men man fick rätt snabbt en känsla av att det var du som var the boss. Ja, det var jag med byxorna. Ingen med byxorna. Ja, det känner man. Det var väl ändå... Alltså det var inte som att jag kände att här har vi... Tjejen som jag ska göra till mina barn. Podcast. Exakt. Men, nej men jag vet, alltså det är jävligt svårt. Jag, vad är det för min? Du kör den där. Ja, men det, alltså det är för att jag inte har några glasögon på mig. Jag ser ut så då. Speciellt om jag har ett lite så här lutande, för att då blir liksom ett öga. Ja, det är hela den här Smigol. Mm. Nej, men det är kul för att det är faktiskt sant. Så jag hittar inte på det. Att... Nej, men jag har en bild på dig från när vi jobbade på fashion-grejen. Det är så Smigol. Jag tycker du ser ut som en docka på bilden. Okay. Jag tycker du är extremt söt. Man ser ljus bakom. Ah. Och så är ju liksom bara dina stora ögon. Mm. Så. Mm. Ja. Men folk... Men folk... en person har sagt när jag visade bilden, det är ju Smigol. Vem är den här personen? Och då, jag kan inte nämna några namn. Kan nej. Hänga ut så, det går inte. Nej, men jag tyckte det var rätt kul. Och jag vill ju då understryka att Smigol är ju, alltså det är ett verkligen ett bättre betyg än en Gollum. Ja, men Gollum. Så du försöker, det du försöker göra nu är liksom att du försöker få mig att tycka att det är bra att vara lik Smigol. Ja, för jag försöker liksom, ja, precis. Det är som att säga typ, alltså, men det är så här roligt med folk som är dumma i huvudet. För att alltså, de gör så jävla roliga grejer. Alltså de är liksom, fan det. Nej, men inte det. Jag tycker att jag presenterar, jag visar liksom. Det här så, det kan inte så himla kul att vara Smigol, men du är i alla fall inte cool. Ja. Man liksom presenterar något som är sämre bredvid, då blir det andra lite bättre. Mer lukrativt. Ta vara på den. Smigol. Nej, men för du, ja. Nej, men sen, under de här 4 månaderna av stark vänskap, så har vi mer och mer en liten härlig. En liten härlig vänskap växt fram. Jag blir nervös av att säga saker om personen som sitter bredvid mig. Ja, jag förstår. På ett ärligt, eller det tycker jag är svårt. Men försök att vara ärlig, för det får man inte, alltså det gör man inte så himla ofta. Säga vad man tycker om någon som sitter, alltså som man sitter och pratar med. Nej, jag tror att det finns en anledning till det. Nej, men okej, okay, jag har sagt att du är väldigt söt, har jag sagt. Ja. Nej, men väldigt typ, det är jag kommer ihåg när ni var här en gång och åt middag. Ni var också väldigt sena, precis som vanligt. Då kom vi in på någon diskussion om någonting, nu minns jag inte. Men då kände jag inte det så bra. Men jag kommer ihåg att du var liksom på hugget. Och det känns som att du har mycket åsikter. Och men rätt bra ändå på att lägga fram dem. Ja, tack. Sitt. Det var snällt sagt. Varsågod. Den ska du ha. Okej, men ska jag berätta lite om jag såg dig första gången? Ja. Okej, men det var ju på samma bar. Det var det. Mm. Och du satt där med din bok. Ensam. Sökande. Nej, men alltså du ger ju... Jag tror att alla nästan skulle säga att du ger ett väldigt bra första intryck. Och... men du uttrycker det på ett speciellt sätt. Som är nog väldigt... som folk gillar, tror jag. Du tror det? Jag tror det. Och du är väldigt rak och du säger... Liksom, när du tycker att någonting är fattigt. Vilket också är skönt. Som idag till exempel. När du skällde på mig för att jag var så sen. Men det är skönt. Alltså för då... Det är väl det man är rädd för. Att folk ska tycka att man gör fattiga grejer. Men inte säger det. Ja. Och jag känner att när du säger att du tycker att jag beter mig fattigt. Då vet jag liksom att ja, men det här är liksom... Det är så... Du känner, och jag behöver inte undra om du tycker att jag är fattig i hemlighet. Liksom. Men, det största intrycket. Det största intrycket. Här kommer det. Ja, under den här kvällen då, som var vår första natt. Det var när du reste dig upp. Varför det? För du är så sjukt lång. Alltså du bara fortsatte. Ja, alltså du hade liksom, du hade tänkt jag så, där sitter en jämn lång för mig. Och så och jag ett freak som reste sig upp. Du bara fick huka dig under... Men det är inte så att säga, det har ju kanske att göra med att du är rätt så kort. Alltså, nu låter det som att jag är 3 meter. Lång. Hur lång är du? 1,80. Du är 1,80. Vad är du? 1,60. Men det är kul det där med att det ska vara så här under hela min uppväxt så fick jag så mycket cred för att jag var lång. Men nu så tänker jag så här, jaha, vad fan har jag för det liksom, att jag är lång? Jag når de högsta hyllorna ibland, men det är ju jävligt sällan man behöver. Ja. Mm. Och är man kort så kan vi bara ta en stol och ställa. Nej, men du vet så. Ja. Det känns som att det var mycket uppladdning under uppväxten. Ja. För vad då liksom? Ja. Blir man inte modell? Vilket jag, av någon anledning, okänd framme, inte har blivit. Så är det liksom ingenting värt att vara lång. Men, okej, det här har ju bara med att jag ser allting liksom snett underifrån. Men när jag kanske står på en stol och kanske blir ungefär lika lång som dig. Ja. Världen ser ju bättre ut därifrån. Fast är det, handlar det inte bara om att gräset är grönare på den andra sidan? Kanske, jag tycker... Fast, jag menar, jag ser ju aldrig över en hylla. Vem vet vad spännande grejer det kan finnas på den hyllan? Aha, du tänker så. Det är oerhört sällan som jag ser över, liksom... ja, men ibland kan jag till och med... Alltså att jag inte ser, liksom... typ, ja, men här i Berlin till exempel, så har ibland, om man bor på första våningen, så sitter fönstren lite högre upp liksom. Yeah. Och när man går så på trottoaren, kanske med dig, yeah, och du kanske tittar in och bara, oh, fan vad sjuk grej, det står där inne. Och jag bara, va? Då liksom tar jag ju dig och lyfter upp så att du också kan få vara med. I armhålorna, så att det är lite ont liksom, men... Och, men gud, nu när du sa så fint om mig, eller inte det här med att jag var lång, för det är ju rätt så... Då känner du att du vill ta tillbaka de här... Jag vill inte ta tillbaka smyren. Men jag vill ändå lägga till någonting i din beskrivning. Jag tror så här, och om du säger så här att jag gör ett väldigt ett bra första intryck, mm, så tror jag att du är istället en person som... Gör ett sämre första intryck, nej, men nej, växer. Nej, men så här, och ta det rätt nu. Man blir kanske inte så här blown away. Jag säger inte att man blir blown away av mig. Men det gör inte så här extremt mycket väsen av dig första, nej, gången man träffas. Mm. Men sakta men säkert så byggs liksom din personlighet upp på att så här, man blir så här, jaha, oj. Mm. Men oj. Man är så positivt överraskad mycket. Mm. Och man blir så här intresserad av mig. Alltså man blir inte så här, man bara, oj, oj, oj. Nej, men man blir så här, oj. Så Ingele, det var ju riktigt kul. Fan, det blir fel. Nej, men jag så här, fattar vad du menar. Alltså, jag tycker nästan det är en finare komplimang. För att man vill ju inte vara en person som liksom bränner hela raketlådan vid 8-tiden. Man vill ju långsamt bygga upp med små smällare. Och sen, på 12-slaget, så bara öser det på. Ja. För det gör ju du när du kommer in i ett rum. Då bara... Det är kul att säga det. Jag har inte tänkt mig själv så. Faktiskt. Men du är väldigt så här... Alltså... Du kan liksom... Svårt att förklara. Alltså du... Du kastade liksom in i situationen. Mm. På ett annat sätt än vad kanske jag gör. Mm. Jag är med den här som slickar väggen och... Jag är ju... Eventuellt världens stökigaste människa. Mm. Jag har inte det där städgrejset i tarmen. Ja, alltså jag kan inte gå in i ett rum och se om det är nystädat eller inte. Okej. Alltså jag gör inte det. Mm. Och det har ju varit jättefrustrerande. Speciellt för min mor under min uppväxt. Alltså hon har köpt mig varje dag i princip att jag ska städa. Och typ, vad ska det bli av dig? Och sådär. Mm. För jag märker ju typ på kredit att hon känner ju av när det är stökigt. Och då säger hon, nu måste vi städa. Och då säger jag, okej. Mm. Men jag själv har inte det behovet. Alltså. Nej. Disk, det är ju lite mer fysiskt. Mm. Det märker man ju när det måste göras. Verkligen. Men när man typ så dammsuga. Jag störs inte av att det är lite så här, lite fastnar saker under fötterna. Alltså det är så fan, vi har haft en fläck med sylt på vårt golv. Alltså, och det fastnar så jävla mycket skit. Varför har ingen tagit till? Jag vet inte, jag tror att det är en maktgrej. Ah, det har liksom gått så långt nu. Så att... Sista dagen. Jag tog faktiskt den i morse. Gjorde du? Du la dig? Jag la mig inte, jag bara var the bigger person. Ah. Intressant, jag tror inte att de andra säger så. Vill du ha lite te? Eller? Ja, fan. Titta, ser du katten där? Mm, fin. De är alltid här och nosar. Jag har en porslinskatt. Och de tror typ att det är en riktig katt. Vilka? Katterna här på gården. De fattar inte att det är porslin. Så de står och hänger och försöker liksom få hans uppmärksamhet. Men då börjar han fälla. Inte. Varför det? För att, så att de lär sig att, alltså, att de ska vara så lusiga. Det är ett bra förslag. Mm. Jag kommer att överlägga. Jag fixar det. Ja. Jag fixar det imorgon. Jag kommer till dig imorgon, så kommer jag ta med mig en kattfälla. Vad ska man göra med katterna när man har fångat dem? Alltså man tar in dem och sen föder man upp dem. Man föder upp dem till... Vadå till? Föder upp, alltså vad ska du bara ha? Vi ska ha en kattfarm. Då kan du bara köpa vanliga kattungar. Och bara ha. Vadå köpa? Alltså de kommer ju hit. Alltså jag menar... Om du ska fånga in och föda upp. Mm. Då tänker man att du ska ha några specialkatter. Typ cirkuskatter. De kommer bli, alltså... Ja. De kommer lära sig. Vet du vad min storbrorsa tänkte göra? Optimistiskt. Vet du vad min storbrorsa tänkte göra med vår katt? Nej. Vi har en katt hemma i Lund. Men det finns sånt här man kan köpa... Någon slags ställning till toaletten. Okay. Det är liksom ringar som ligger på varandra så att katten ska kunna hoppa upp på toaletten och gå på toaletten. Och sen tar man bort ringar och sen kan den gå liksom själv. Va? Mm. Sjukt praktiskt. Har ni katter hemma? Alltså, din familj? Ja. Jaha. Mm, en katt. Ja, no offense nu, men jag hatar verkligen katter. Varför då? Ja, men det är hela den grejen. Det känns inte som att de vill vara husdjur. Alltså en hund känns ju verkligen som att den tyr sig den till den. Till den på ett helt annat sätt. Katten är mer sådär, kan jag inte vara i fred? Mm. Plus att det, när man ser in i en katts ögon, alltså då... mod som lyser där. Nej, men jag tror nästan att jag är nog lite rädd för vissa katter eller så. Alltså för jag tycker inte om deras aura. Mm. Alltså jag förstår vad du menar. Ja. Nej, men jag är väl ändå en hundperson. Har ni hund? Verkligen. Nej, min syster är sjukt allergisk. Rädd. alltid varit rädd. Och min mamma hatar husdjur och sådär. Mm. Så att det är fisk. Det blev inget. En fisk. Klassiskt. Inte det klassiskt? Ja, sjukt klassiskt. En vandrande pinne i ett terrarium. Inte ens det. Nej. Jag föreslog vandrande pinne, det blev inget. En fisk. En liten vatten. En fisk? Nej, det var nog 3, kan jag ha. 4. Hade du det i en skål eller hade du det ett riktigt? Riktigt akvarium. Du, jag ska berätta. Jag hatar när folk berättar om sina drömmar. Men det här är den starkaste mardrömmen som jag haft någonsin i mitt liv. Och jag drömde den när jag var kanske 6-7 år. Men jag har den extremt starkt i minnet liksom. I drömmen då så satt jag med min familj, mamma, pappa och min syster och åt middag. Mm. Och så åt vi typ, känns som att det var någon torsk eller någonting. Mm. Och så... Så säger jag liksom, äter jättemycket. För det är ovanligt gott liksom. Mm. Och jag bara, gud, vad är det här för fisk? Gud vad god den är. Och då tittar min pappa på min mamma. Och liksom suckar lite så. Och sen så vänder han sig om och tittar på mig. Och bara, ja du Astrid. Vi ville inte att du skulle få reda på det här sättet. Och jag, du vet, så släpper besticken. Och bara, vad är det? No. Och han bara, det är Ebbe. Min fisk hette Ebbe då. Vi var tvungna. Och alltså grejen av att ha Ebbe då i munnen. Liksom. Ja, men du vet, känslan av att ha ätit sin kompis. Mm. Och de liksom var sådär. Vi var tvungna. Ja. Alltså det var, de var liksom, de var ledsna men inte. Men inte, det var liksom ledsna. Vi ville inte att du skulle få, ja. Och alltså jag, alltså det var det hemskaste jag varit med om i hela mitt liv. Ja. Var du arg på dina föräldrar efteråt? Alltså jag hade nog lite konstig känsla gentemot min pappa. För det var han som, det kändes som att han hade varit stark i det här. Mm. Att vi skulle, att de skulle ha över till middag. Det kändes som att det var. Men alltså, vad var det, alltså vad är Ebbe för slags fisk? Är den en stor fisk? Nej. Det är det som är lite konstigt, lite också. Konstigt. Men det är ju en dröm, så att det är okej. Okay. Men det var ju 4 tallrikar fyllda med mat. Och Ebbe är kanske 3 centimeter. Eller vad? Hon är död idag. Vad händer? Vad händs i helgen? Den här helgen är förra gången. Den här? Eller jag har inte frågat dig vad du gjorde förra helgen. Vi hade ju Ebbas lilla syster på besök. Ah, du hade lite av en Facebook-hit den här helgen. Ja, men så jävla roligt. Alltså jag går fortfarande in där och skrattar. Alltså den här bilden är så jävla rolig. Berätta. Det är jag och Lisa då som är Ebbas lilla syster. Och Ebba är tjejen som jag bor med. Och hon skulle ta på sig ett par jeans som var sjukt tajta. Nej, men så skulle jag hjälpa henne på med byxorna. Och alla som har sett White Chicks, som jag tror är min favoritfilm. Är det sant? Den är så sjukt rolig. Nej, det tycker inte jag. Tycker du inte det? Nej. Fan. Alltså jag. Nej, den är så jävla rolig. I alla fall. I en scen där så är det en av de här killarna som ska, som klär sig till tjejer. Det var som jättelänge sedan jag såg den. Så jag vet inte om jag inte tycker den är så himla. Okej, vi kan titta på den i helgen. Jag har den på datorn. Ja, då tittar vi på den. Ja. Så ser vi. I alla fall, vi gjorde en liten en bild. Som kommer lite därifrån. Där en står och liksom trycker med foten. Så att man ska kunna knäppa. Nu illustrerar jag för Astrid hur jag gjorde. Ja, men man trycker liksom med foten på magen och så drar man samtidigt så att man ska kunna knäppa. Enda kritiken mot den här bilden som har kommit upp då. När du säger magen, att du har foten på magen, så stämmer inte det riktigt. För du har ju foten på hennes kön. Nej, jo, det är inte sant. Det är det som, alltså jag tycker att bilden var direkt stötande. Tycker du det? Där står hon med Ebbas lilla syster och försöker, alltså jag vet inte, trycka på kön. Det är faktiskt någon slags stimulans mitt på. Nej, jag vet inte fan. Och jag har även hört andra. Vadå? Vilka då? Du sa att Ebba tyckte det. Ja, också. Ebba. Hon tyckte att den var lite snuskig. Ja. Alltså jag tycker inte att den är, jag tycker bara att den är sjukt rolig. Hur som helst, hur många likes? 22 tror jag. 22? Mm. Det är bra för vad det är. Jag vet. Vi bakade bröd. Just i måndags. Mm. Och man kan väl säga att vi hade lite, jag tror att utan att vi, en outtalad Instagram-tävling tycker jag att det blev ändå. Väldigt tydlig vinnare i alla fall. Astrid la upp en bild på brödet och jag la upp en bild på Astrid. Men jag, det handlar ju om vad man skriver. Du skrev hej. Och jag skrev ett citat av Ernst. Alltså jag tror att det handlar i alla fall lite om bilden också. Och jag fick kanske 4 likes. Och då inräknat att jag själv likade bilden. Och Astrid likade bilden också. 4 likes. Vad fick du, 12 eller? 17. 17! Lägg av! Då har jag inte likat den bilden. Har du likat bilden? Nej. Aj, fan. Du likar alltså inte. Lite bitter. Jag är inte bitter. Jag tror det. Bästa komma in på ett ställe anekdot är dagen jag fyllde 18. Mm. För då skulle vi gå på. Har du varit ute mycket i Malmö? Ja, alltså senaste året innan vi flyttade. Ja, för att när jag var 17-18 så så hängde vi jävligt mycket på stället som ett KB. Mm-hmm. Då var det jävligt kul för att man träffade typ alla man kände där. Men då hade jag, då var det min 18-årsdag. Mm. Så perioden innan detta hade jag varit där fast med min syrras lägg då. Mm. Nu ska jag för första gången använda mitt verkliga lägg. Gud vad kul liksom. Mm. Men så då tog jag fram mitt verkliga lägg som jag liksom alltid hade lite längre bak i plånboken. Mm. Och så stack jag fram det till vakten. Mm. Och då liksom hade jag plånboken så här öppet i handen. Så min syrras lägg liksom var där mycket synligt också. Mm. Och han, du vet, plockade upp det läget. Och jag bara, oops. Och han bara, alltså, tror du att du är dum eller? Och jag bara, vad tror du att du är dum? Jag bara, så han bara, du har ju två lägg. Jag bara, ja, men båda är ju över 18. Så vad är problemet? Typ sådär. Och han bara, ja men du måste ju ha gått in här. Du måste ju ha gått in här med falsk lägg jättemånga gånger säkert. Typ ja. Så. Och jag bara, min nej. Kompis som var med. När har hon inte? Och du vet så. Fuck you. Men min syrra har sagt. Eller har sagt att om det någonsin. För att jag ska få låna hennes lägg. Så måste jag alltid. Om det blir en sån här situation. Bara typ ta läget och gå därifrån. Mm. Så det jag gjorde. Så gick jag därifrån. Så att de inte så här skriver upp namn. Ja. Eller typ tar läget. Mm. Eller vad som helst. Så gick jag därifrån. Och min kompis följde med. Solidariskt. Ja. Och så bara. Fan vad tråkigt. För det var ju liksom min födelsedag. Ja. Och jag bara, vad gör vi? Och så bara så här, gick vi till ett annat ställe i närheten. Men det var liksom inte lika, det var liksom dit jag ville. Okay. Till, ja. Mm. Så då gjorde vi typ så här, bytte vi jacka. Äh. Jo, du, men lyssna på detta. Vi bytte jacka och jag typ så, satte upp mitt hår eller någonting. Och så ställde vi oss igen. Vi bara, trenchcoat, mustasch. Och så du vet, ett förstoringsglas. Nervositeten i kön, den var enorm. Shit, ja. Och så kom jag fram. Och så ger jag honom då mitt lägg. Mm. Ditt riktigare. Mitt riktigare. Och det är samma vakt liksom. Och det hör till saken att när jag gick därifrån när jag tog mitt lägg så ropade han efter mig. Du är portad för ett år. Jag glömmer aldrig ditt ansikte. Så de orden liksom ekade. As. Han då ekade i mitt huvud. Och så står jag där med mannen som aldrig glömmer ett ansikte. Han bara tittar på mitt lägg jättelänge verkligen. Mm. Och sen bara, nämen. Grattis, grattis får man säga. Du fyller år. Och jag bara, ja, jo, tack ska du ha. Och så gick jag in. Hallå, alltså jag gjorde en så jävla sneaky grej. Alltså det kändes jävligt sneaky, det var inte sneaky alls. Men okay. Häromdagen, i tisdags då, så gick jag ut, alltså på bar, utan BH. Alltså, vet du hur ofta jag inte har BH? Jag har inte BH nu. På riktigt? På riktigt. Men tänk, har du, men du är 20. Jag är 20, men om en månad så är jag 21. Ja, men har du handlat på systemet? Ja. Yeah. Mm. Gjorde du det på din födelsedag? Nej. Okej. Okay. Grejen var att jag... blev ju inte läggad på systemet typ de tre första gångerna jag var där. På riktigt? Det kändes bara så jävla surt. För att man har inte varit, alltså jag har inte handlat där förrän jag fyller 20. Nej. Och så går man dit och ser inte en jävel som vill kolla som på. Som bryr sig. Nej, inte en jävel som bryr sig. En vän till mig, som är lite äldre, berättade att han hade varit på systemet. Och han har skägg och lite så. Så att han var inte så van vid att bli läggad. Då hade personen som satt i kassan då bara bett om lägg. Mm. Så hade då min kompis skojat lite. Eller bara så, åh gud, vet så. Mm. Det var inte igår, eller vet så. Ja, och fy fan, och då, analt. Alltså det där gillar inte jag. Och då så, nej men jag tror inte han har sagt så. Jag vet inte. Men då hade i alla fall personen satt i kassan bara. Ja, men alltså skägg kan ju vem som helst ha nu. Och kråksparkar kan ju komma tidigt. Och vadå va? Jaha, fan vilken douche. Alltså, eller hur? Och min kompis som var på typ så sjukt bra humör. Han är helt så, bara, han blir helt så. Han var helt så glad i hågen. Oj, oj, oj, ska du ha lägg? Så bara, ja, skägg kan vem som helst ha. Och kråksparkar kan komma tidigt. Och bara så här. Fan vilken, alltså... Där var ju någon snapp. Alltså, den personen snappade ju. Den personen var ju på ett riktigt rövhumör. Mm. Och bara smittade av sig. Ja. Och så, ja... Det blev lite så, vi splittade upp oss för att vissa skulle ta cyklar och så. Och så promenixade jag och Konrad. Mm. Så känner vi så, Okej, men nu har vi det var typ en födelsedag. Det var kanske Kaspars födelsedag. Mm. Och så hade vi sagt så, ja men det är klart vi kommer, det är din födelsedag. Ja. Och så känner vi så, fast nu är vi jävligt nära hemma. Och du vet, man bara... Typiskt par. Typiskt par. Mm. Ja. Och så tänker vi så, ja men de kommer bli sjukt lacka om vi säger att vi drog hem. Ja. Så istället, och vi kom först. Så istället så ställde vi oss utanför kön. Ja. Och så spelade Conrad sjukt full. Och så skulle vi säga så här, vi kom inte in för att Conrad var för full. Alltså, överambitiös. Sjukt. Men det här var så jävla roligt också. Det var ju kul. Sjukt överambitiöst dock. Och grejen var att... Kunde ni inte bara säga till dem att ni inte kom in för att Conrad var full? Var ni inte fungerade och verkligen så här spela upp det i praktiken? Och nej, alltså... Eller vad menar du? Nej, men alltså vi ställde oss aldrig i kö. Utan vi skulle vänta på dem. Ja, ah, så de såg att han inte kom in. Ja, så att de liksom så att vi kunde bara säga dags att hem. Och grejen var att vi snärde liksom in oss i den här lögnen. För att folk bara, men kom igen, vi provar igen. Byt jacka. Alltså vi testar en gång till. Och vi bara... Alltså jag har en polare som jobbar, jag har bara en tjänst, men jag tar det för att alltså, det är ändå födelsedag. Jag tar en kula för dig. Brorsan. Brorsan, ja. Nej men och så, ja men fan om det inte blev så att vi ja men vi kom in. Alltså vi sa så här, ja men jag tror att det var så här det gick till. Vi sa, alltså det finns ingen chans att vi kommer komma in igen för att vakten var sjukt lack. Och han sa liksom, ni får inte komma in. Mm. Och så ställde vi oss i kö och Conrad liksom var tvungen att spela så sjukt. Alltså det var så jävla... Jag tyckte det var lite obehagligt och för att bli liksom nekad någonstans. Ja, ja. Det är ju ingen, alltså det är ju ingen trevlig upplevelse. Nej. Att då liksom försöka. Precis. Det är väl långt till Conrad. Ja, fast... Allt för att ni skulle kunna åka hem och ligga istället för att vara med era vänner. Har du blivit utslängd från ställen mycket många gånger? Nej, aldrig. Har du det? Alltså det har jag väl. Grejen är att det har nog mest att göra med att jag har en tendens att somna. Aha. På ett lite så här osoft sätt. På klubb? Ja, men typ så. Babel har de ändå så soffor. Där har man somnat. Modiskan har sådana fina fåtöljer, där kan man sova. Mycket sånt. Var kommer det fram? Alltså... Då kommer det fram någon. Och säger... Och kastar ut den. Ja, vad säger de då? Att du får nog ta och... Det är inte så att de tar det liksom i nackskinnet. Och... De tar alltså och lyfter upp det. Alltså liksom över huvudet. Går de ut och bara sätter ner den. Nej. Men man kan nästan alltid snika in igen. Mm. Det blir som ett härligt uppvaknande. Så att man är lite mer... Lite game. Lite mer med game. Vad har du för spännande halsband där? Det är min mammas halsband. Jag fick inte ner den i mitt sånt... smyckeskrin. Ser ut som att det är Caesar. Det är en tjej faktiskt. Men aha, det är lite samma. Och vet du, det finns en baksida också. Oj, oj. En häst som blir piskan. Oj. Vet du vad man har? Va? Hallå, har du ridit? Ja, eller vad menar du? Alltså på ridskola. Ja. Ja, jag med. Har du det? Ja. Det är härligt. Sjukt härligt. Dock sist jag red så var det på såna här shetlandsponnys. Tycker du inte om det? Alltså jag tycker om det men... Vänta, shetlandsponnys? Alltså, det var Islands såna... hästar. Shetland. Alltså, jag vet inte. Alltså det var såna där som ska vara väldigt så lätt. Okej, okay, de lätt... töltar dem? Ja. Okej, okay, ja. Ja, det gör de nog. Ja. Det var i alla fall i Åre. Mm. Alltså sommarsäsong i Åre. Gud vad härligt. Gud vad härligt. Mm. Det var jättehärligt. Men då gjorde jag en liten tabbe kan man säga. Du vet när man går på en häst. Mm. Så sätter man liksom, man tar, om man ska säga, om man tar kanske vänsterbenet. Ja. Och sen kastar man över högerbenet. Mm. Nej, jag satte i vänsterbenet. Och sen kastade jag över, men liksom istället kastade jag över hela min kropp. Så jag landade på andra sidan. Ja. Och så låg jag på marken och bara, jag tror helt enkelt att den hästen var liksom, den var för liten för mig. För att jag liksom bara, vilken jävla noob. Ja, och det har till historien att jag hade, du vet så, Det var ju som med, jag var med mina kusiners familj i där i år, ja, och jag hade liksom lite grann sagt så, ja, jag red ju väldigt mycket när jag var liten, så att ja, jag får ju försöka keep up. Mm. Och så gjorde man den tabben där. Direkt i början. Då, ja, det var inte vackert. Fy fan vad roligt. Alltså. Och det var så hemskt när jag låg där med Marcus och tänkte så här, hur hanterar man det här nu? Mm. Mamma. Är det... Du ställer dig upp. Ställer upp bara. Vad fan är vad tog jag till vägen? Det var så jävla... Du skyller på hästen. Ja, men det var så jävla... Du vet, jag bara kastade över och så hängde... Den var försvann under mig liksom. Jävligt märkligt. Ja. Nu så ska jag springa ut i vårnatten. Det, man blir inte mer livsnjutare än det du är. Nej. Nej. Jag vet. Springer man ut i vårnatten. Alltså ska, ja, men jag ska springa till Oban och bara kasta kläderna efter mig. Du kommer alltså vara naken när jag kommer fram. Nej, jag kommer naken. Precis.